Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Do przodu. Tak jest, do przodu. No nie uciekniemy od tego dnia między niedzielą a wtorkiem po naszemu. No tak, tak to brzmi, jak to brzmi. Jak już człowiek na nogach i już się obudził, patrzę na budzik. 5 minut po godzinie 5. To już właściwie to chyba najgorsze wstawanie w całym tygodniu mamy za sobą. 310 dzień tego roku przed nami. Słońce, no jak za chwilkę usłyszymy w prognozie pogody, jest możliwe, że wzejdzie za naszymi oknami, nad naszym nieboskłonem od 6.40, zajdzie tuż przed 16.00, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Jeszcze troszkę będzie ubywać, jeszcze troszeczkę ponad godzinę. Imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 6 listopada. Dzień dobry Państwu. No to tego słońca życzymy, bo dziś w województwach wschodnich i południowo-wschodnich ma być pogodnie. W pozostałych regionach co prawda pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Ale jest jeszcze jedno ale. Na zachodzie i północy, prócz tego, że pochmurno z przejaśnieniami, to może także przelotnie padać deszcz. W partiach szczytowych Sudetów także śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach temperatura wyrównana od 9 do 12, lokalnie na południu do 13 stopni. Musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. 10 minut po godzinie 5. To, co dziś przed nami z zapowiedzi, oczywiście także te bieżące informacje na teraz ze Stanów Zjednoczonych, bo tam najtragiczniejsza strzelanina w historii Teksasu w miejscowości Sutherland Springs niedaleko San Antonio. Uzbrojony napastnik wtargą do kościoła, zabijając 26 osób i raniąc ponad 20. Motywy sprawcy nie są znane, ale nic nie wskazuje na akt terrorystyczny. Więcej o tej tragedii w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji. W Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, dziś wybory burmistrza Nowego Jorku i gubernatora stanu New Jersey, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z wizytą w Tokio. Nie tylko wczoraj, ale także dziś ciąg dalszy i w ciągu najbliższych dni także ciąg dalszy tej azjatyckiej podróży. W Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego debata dziś o sytuacji w Polsce. Pierwotnie miała odbyć się 19 października i miał w niej wziąć udział wiceszef Komisji Frans Timmermans. Została jednak przełożona. W Paryżu zostanie odczytany werdykt jury w sprawie przyznania prestiżowej Nagrody Goncourtów. To jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Europie. Przypomnijmy, po raz pierwszy nagroda została wręczona w 1903 roku. Z krajowych zapowiedzi, z dwudniową wizytą do Polski przylatuje prezydent Iraku, spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premier Beatą Szydło, złoży też kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza, a politykowi towarzyszyć będą irackcy ministrowie rolnictwa oraz planowania i handlu. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego. Propozycję regulacji prezentował w ubiegłym miesiącu minister koordynator służb specjalnych. Mają one poprawić jakość życia publicznego w kraju, a to spotkanie strony rządowej z organizacjami ma rozpocząć się o 11:00. Dziś strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Chodzi o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania pracowników zakładu. Strajk potrwa 2 godziny, rozpocznie się o 6:00, zakończy o 8:00. Jutro mają się odbyć kolejne negocjacje, na jutro też zaplanowano referendum strajkowe. Czynna akcja protestacyjna miałaby odbyć się jeszcze w tym miesiącu. W Katowicach zostaną dziś wręczone nagrody imienia Karola Miarki, wyróżnienia przyznawane przez marszałków województw opolskiego i śląskiego. Przypomnijmy, że nagroda przyznawana jest od 1983 roku za upowszechnianie kultury i nauki na Górnym Śląsku, a wręczana jest w rocznicę urodzin Karola Miarki. Więcej wydarzeń w serwisach, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Na budziku 13 po 5. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. pamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. I pół minuty po godzinie 5. Zaglądamy do pracy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że choć ubezpieczycielom wreszcie udało się zarobić na obowiązkowych polisach komunikacyjnych, składki nie przestają rosnąć, bo rosną też wypłaty. Jak informuje dziennik, pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC. Po wojnie cenowej, która trwała dekadę, wynik techniczny, który pokazuje, ile branża zarabia na podstawowym biznesie, wyniósł 100 milionów złotych. Tak informuje gazeta, powołując się na sprawozdanie Komisji Nadzoru Finansowego. Cytowany przez dziennik Paweł Kuczyński, prezes Porównywarki Ubezpieczeniowej UBA, uważa, że wypracowanie zysku obyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41%. Puls Biznesu zauważa, że to towarzystwa ubezpieczeniowe przez pierwszą połowę tego roku zebrały ze składek 510 miliardów złotych, czyli blisko 1,5 miliarda więcej niż rok wcześniej. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań wypłacanych z OC dla kierowców. Dlatego poprawa sytuacji finansowej ubezpieczycieli nie oznacza końca podwyżek. Ceny OC będą gonić odszkodowania. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywróci przedwojenne nazwy stopni wojskowych. Z planów resortu wynika, że stanie się tak w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z informacji, które uzyskała gazeta, wynika, że wróci m.in. stopień rotmistrza, to odpowiednik dzisiejszego kapitana, wachmistrza, odpowiednik sierżanta, kanoniera, odpowiednik szeregowego w artylerii, także ogniomistrza, dzisiaj sierżanta w artylerii. Na stopnie te będą stopniowo wprowadzane głównie w jednostkach, które nawiązują do tradycji kawaleryjskich. Mamy przecież 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, także szereg jednostek kawalerii pancernych, mówi wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Dodaje, że zmiany nazw szarż wojskowych nie powinny generować kosztów, bo będą one wprowadzane stopniowo, a jak informuje gazeta, zmiany te zostaną wprowadzone po nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, której projekt przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Rotmistrz wróci do wojska za rok. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze fakt o tym, że minimum 25 dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od stażu pracy, i wprowadzenie nowego typu umów w miejsce śmieciówek. Takie propozycje mają eksperci pracujący nad zmianami w kodeksie pracy. Według informacji gazety Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodzi się na zmiany w urlopach. Co do umów, sprawa nie jest jeszcze przesądzona, czytamy dziś. W zależności od długości stażu pracownicy mają 20 lub 26 dni urlopu. Teraz wszyscy mieliby co najmniej 26 dni, bo firmy, jeśli zechcą, wymiar urlopu będą mogły wydłużyć. Poza tym pracownicy nie będą już mogli kumulować zaległego urlopu. Nasza propozycja zakłada, że ma on być udzielony w roku kalendarzowym, za który przysługuje. Tak cytuje gazetę profesor Arkadiusza Sobczyka, przewodniczącego zespołu opracowującego projekt nowego kodeksu pracy. Dłuższe urlopy i koniec śmieciówek, jeszcze ze znakiem zapytania potem w dzisiejszym fakcie. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły. A do gazet będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. 20 po 5. Z samego rana mnóstwo sygnałów od państwa, między innymi od pana Waldka, pan Sławek z Jaworzna, gdzie 5 stopni. Sygnał od państwa Estery i pana Marcina, gdzie 8 stopni. Gdzie 8? U nas 2 i ciągnie zimą. Podpisują listę obecności z Krzeszowic państwo Estera i pan Marcin. Niezmiennie pan Tomek na nasłuchu w drodze do pracy i jest z nami także pan Maciek z Gdańska, cytuję. Słucham was od kilku lat, a dopiero teraz piszę. Pozdrawiam, Maciek z Gdańska przy porannej kawie. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Witamy w budzikowym gronie. I bardzo serdecznie pozdrawiamy. Od kilku lat, a dopiero teraz odważył się pan Maciek z Gdańska i to przy porannej kawie. No to wydaje mi się, że ta owacja z budzikowego grona to pewnie poprawi smak tejże porannej, troszkę więcej energii doda. A przynajmniej powinna rozbudzić. O tak. 21 po 5. W tak pięknych okolicznościach za chwilę kalendarium. Jak mówiła w jednym z ostatnich wywiadów, postanowiła mieć alter ego z nowej płyty, nowej, świeżej, która ukazała się w piątek. Debiutancka płyta grupy Nixes. To, przypomnijmy, nowy projekt muzyczny

kelnerka w jednym barze mlecznym. Też fikła tak któregoś dnia. A twoje przyjaciółki z in plotkują tylko, kto i z kim. Od tych ich idiotycznych min skręca mnie z in. Głupoty gadasz. A Irina? Ta referentka z PZU. To do niej raz na imieninach. Oczka świeciły ci jak psu. Niedługo urlop, wiesz co, waj. Pojedźmy zwiedzić Jerewań. Co mówisz, Wań? Cham jesteś, Wań. Smutno mi, Wań. Leonard Pietraszek, 81. rocznicę urodzin artysty. Rozmowa przed telewizorem, dialog przed telewizorem, polska wersja piosenki Włodzimierza Wysockiego. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, a do tych serdeczności jeszcze wrócimy po prognozie pogody. Teraz 5:30, sprawdzamy, cóż tam za oknami. Ciemno i chłodno. W prognozie o tym, że dziś w województwach wschodnich i południowo-wschodnich ma wyżej słońce. W pozostałych regionach co prawda pochmurno, ale też z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotnie popada deszcz, a w górach śnieg. Wiatr północno-zachodni, słaby, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 9 stopni. Między innymi na Kujawach, na Wybrzeżu oraz na Dolnym Śląsku 10 stopni, na Suwalszczyźnie, w Wielkopolsce oraz na ziemi kieleckiej i na Warmii oraz Mazurach, 11 stopni na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, na Pomorzu Zachodnim oraz lokalnie na Podlasiu, 12 stopni na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie oraz Górnym Śląsku, 13 stopni to najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Thank you. think it over one last time. Don't say this is the end, 'cause I remember how it used to be. It can be that way again. Strange weather. We'll keep our love alive. Strange weather, dark clouds in the sky. Strange weather. Fantastyczny Glenn Frey, amerykański wokalista w 69. rocznicę urodzin. No tak, to się historia pleci. Artysta urodził się w 1948 roku, zmarł w styczniu 2016. Sygnały od państwa, między innymi od pani Justyny, dbającej o nasze kulinaria. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziś, no, coś wspaniałego. Kolejny poniedziałek, nowe wyzwania. Do kawy keks. Krótko i na temat miłego rozpoczynania nowego tygodnia. To od pani Justyny. Kłaniamy się nisko. No, to ta kawa pana Maćka z Gdańska, który obudził się dziś korespondencyjnie z nami, już jako pierwszy w budzikowym gronie oficjalnie. Myślę, też zadowolony do tego. Pan Tomek od początku. Poniedziałek, wtorek, miłego tygodnia, środa i za chwilkę znowu weekend. Pociesza pan Tomek dla naszego budzikowego grona, jak co dzień parzący kawę w Katowicach. No i do tego zacnego grona jeszcze przed karteczką z kalendarza pani Ania z Gliwic z mądrościami ludowymi, która dziś to mądrość z prognozą dwutygodniową, która mówi, że zimy nie widać, tylko powyżej 10 stopni, więc pasuje to przysłowie dziś jak nic. Jaki listopad, taki będzie marzec. Prorokuje stuletni starzec. Pani Ania z Gliwic znajduje dla nas te fantastyczne mądrości ludowe. Bardzo pięknie za to dziękujemy. No a w kartce z kalendarza poniedziałek, 6 listopada przed nami. Dziś Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No a jeśli nie wymieniamy urodzonych z państwa grona, czy najbliższych, choć tych sygnałów jest sporo, to także proszę przekazać najlepsze życzenia urodzinowe. Słońce obudzi się za godzinę i dwie minuty, zajdzie przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. 310 dzień tego roku przed nami, 6 dzień listopada, to poniedziałek. Pamiętamy o urodzonych i składamy najlepsze życzenia. I tak 51 lat kończy Paul Gilbert. I'm kinda knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key. Nothing but a locked door. Knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. Keep a knocking on the locked door. Won't you open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why she made so cold. kind of knocking on. Turn in. There's this dude about 6'10". Hear the key of turn in. Still I call her name again. He said that girl from the week ago. Now she lives on the second floor. I've been knocking on the wrong door. Oh, please accept my apologies. I'm going up to 223. Oh, won't you open it up for me? Just open it up for me. Budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, też na urodziny, bowiem Greg Graffin, wokalista formacji, kończy 53 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Trzy na raz wyszukiwanie wspólnego mianownika, to już za nami, bawiliśmy się w to godzinę temu, zapraszam na jutro, ale jeszcze pani Kasi z Krakowa tak się przykleiło, że dziś, po tym ubiegłym tygodniu, kiedy to taki wolny, pracowity, na pół gwizdka, dziś jednym słowem, robota. od i wspólny mianownik. No nie wiem, czy to pocieszające w poniedziałek przed godziną szóstą, ale staramy się, jak możemy, wspierać i pani Kasia z Krakowa również. Za kwadrans szósta. Zwykle o tej porze pojawia się kącik z muzyką country, ale dziś by tej energii nie zabrakło i myślę z dobrym nastawieniem w podwójnej dawce. I to jaki kącik z muzyką rock'n'rollową. Tak czy inaczej prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W połowie lat 50. ubiegłego stulecia na amerykańskim południu nastąpiła eksplozja. Bezpieczna jednak, bo muzyczna. Czarne elementy muzyki rytm and bluesowej połączyły się z białą muzyką country. I kantrowcy zaczęli śpiewać bardzo rytmiczne utwory, natomiast do bluesa doszła melodia. Posłuchajmy Billa Haleya z 1955 roku w nieśmiertelnym nagraniu. Rock around the clock, czyli po prostu rock dookoła całego zegara. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, till broad daylight. Haley and His Comets, jego komety, Billa Haleya, zagrały utwór Rock Around the Clock, czyli będziemy tańczyć rock'n'rolla przez całą dobę. W 1955 roku czarny wykonawca, Chuck Berry, przerobił piosenkę country na piosenkę rock'n'rollową. Nadał jej tytuł Maybelline od imienia dziewczyny, o której pomyślał akurat w danym momencie, no i powstał wielki, wspaniały rock'n'roll. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.